دندا باب دے دینم دارنگی. وبه قال حدثنا بندار قال اخبرنا ابو عامر الاقدي قال اخبرنا صليح بن سليمان المدني قال اخبرنا عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع ابو حميد وابو اسيد وصال بن سعد ده فرمائی جمشر ابو حميد وابو اسيد وصال بن سعد ومحمد بن مسلم رضي الله تعالى عنهم فذكرون ذكر كرو مجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نابو حميد ویلوز تاسو نخف ویلم فمجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم چبکینا سپت شعود کی نفترا افترا شرله الاسراء گسخ پبیو غرولا و اقبالا بسودر جمنا على قبلتیه او متوجی بے کو آغا بسودر جمنا پاولی سید خیخ پی یعنی گتی على قبلتیه قبلی خلطا و ودعا کفه الیمنا على رقبته الیمنا او کی بے خلاص ہے علا رکبتہ الیمنا فزنگن خیبانی وقفت الیسرا اولاد گسل رکبتہ الیسرا فزنگن گس واشارا بی اسبائیہی یعنی السبابا او کبتا سبابا بی اشارتولا قال ابو عيسى ما ابو عيسى ويها وهذا حديث حسن صحيح وبه يقول بعض اهل العلم وقدبان بعض علماء عمل کرے ادا قول امام شافعی اور امام احمد اور امام اسحاق رحمهم اللہ علیہ قالوا وائدن يقود في التشهد الاخر وَيَكِينِ وَبَتَشَهُدْ رُسْتَنِ كَعَلَى وَرِكِهِ فَخْفَلْ وَرِكْبَانِ عَلَى وَرِكِهِ كِبَلْ فَخْفَلْ وَرِكْبَانِ دَا فَوْقَ الْفَخِسْتَوَي دَا پَتُنْ دَا پَاسَدِي سِتَوَي یعنی كِبَلْ فَخْفَلْ كُنَاشِمَانِ وَرَكَ يَرِكُ وَرَكَن دَاسْتَ اِتَ مَدَالَا وَرِكِهِ اِتَ كَيَوْ لَبُ لَبَخُ الْوَرِك وَحْتَجُّ بِحَدِيثِ عَبِي حُمَيْدِ عَنْدَي دَلِلِنِ وَلَنِي فَحَدِيثِ دَابِي حُمَيْدِ رَضِيَ اللَّهَ عَنْهُ وقالوا ايه يقود في التشهد الاول على رجله اليسرى كيني وقت التشهد رنبني كي فريق في قسواني وينصب اليمنى ودا خيخ فبني غودري باب ما جاء في الاشارتي باب دا فغیان داوکی چراغلی دی دی شاری کولو کی پگتا فتشہد کی وبه قال حدثنا محمود بن غیلانا ویحیٰ بن موسیٰ قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عمر عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا چبیشک نبی علیہ السلام اذا جلسا فی الصلاۃ کل چبکی ناستو پمستو ودعایده الیمنا کی بے خولاس ہے علا رکبتی ہی پخل زنگن ورفا اسماہو او پورت بے کخل گتا اللتی حق گتا تنی لبہا چی اغد غق گتی سرگی زیدہ ادو بہا اشاره به کول په دیوانی دو بها مان و یشیر بها اشاره به کول په دی بوتی و یده الیسرا اولاد دا غیدس علی رکبته فزنگن باو باسطها علیه کلاو کڑ بیو دا لاس علیه پدی زنگن بانی قال وفي الباب قدی باب کی حدیث دید عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نا اذن میر الخزائی رضی اللہ عنہما دا بی حریرہ دا بی حمید وائل ابن حجر رضی اللہ عنہما نا علماء یوسو ترکی ذکر کری دی چپہا و ترکا و سرعب توچتائی بعد نام ویلی چرا گوتی دی بلکل پا دخیلات گوتی دی پا دی پا تنبانی بلکل نیغی آبس اشارہ و پا دی گوتا مصبح بانیو کی لکه ګوره دی حدیث ته وګورئ دې کې موږ مطلق راغلل چې نبی رسول سلام بکینا سنو خلاص دې په زنګون کې هو او دا غوت دې چتا تھا چې کوم د غټي غوت سره دې دا اوه اشاره به کولا او دا غسلاس دې په پتون باندې کولا غوت والا پروتو مسلم شریف کیم دا حدیث راغلے دے اغیر کیم ذکر دبوت راغندون نشتا امام داود امام ترمیزن دا حدیث ذکر کرنے دے ذکر دا قبر دبوت دا غندولو ککی نشتا نبالی چیا حدیث پا داہری صاحب کرے نگور دام یو طریقہ چی گوٹی نیغی وی او دا گوٹا اوچتا کی دیشاری والا او باب علمان او ظاہر داری کدا حدیث بہا ملکولشی پاغا حدیث چغی کی ذکر دا قبض راغنے دے بس وی گتو گدولتا قبض وی دا گتو گندولتا جیما طریقہ دارا چگوڑا دا ہمسور دیکا چگوٹی توئی دا بدا سے راتاو کی بمسور بم راتاو کی او دا استوا بم راتاو کی دا ویرسد المصبحا او دا مصبحا او سبابا گوتا بدا سی اوچتا کی وَيَهُمُّ الْإِبْهَامَ إِلَىٰ أَصْلِ الْمُصَبِّحَا فِي وَصْبَكِ دَا غَتَ غُتَ دِي وِيَخْدَ مُصَبِّحِ تَبُرْدَا ایلہ وفتا نہیں مستاد کی ویلی قرد خوند وابتی نیویلی دلیلہ دیتا عقب ددرو کنگو سوئی لکه مسلم شریف کې حدیث راغلی دا الله حبیب چې وت تشهد کې کیناستو نو غسل دې په غس پتون باندې کې هو او خیل دې کې هو وعقد ثلاث و خمسین او تدریو پنزو سو عقد دے جوڑ کو تدریو پنزو سو عقد دائی سشوارا چاولے ہوئی کنا ہے جگہ لپتا لگی ہے کنا و اشارہ بالسبابا او اشارے او قدس و اشارے او قدس بابا بتبانی حافظ رحم اللہ بن عزیز پشر حکی ہوئے وی سورت داری یجعل الابہام معترضتا تحت المصبحا کی دی دی دا غط گتا لان دی دی مصبحیتا یو طریقہ دار زی مدارا چنیاقد الخنصر والبنصر وربتا ورخردہ سرا غندکی ویرسل السبابا او دا سبابا گتا کلاو کریدی او دی غتی و درمیانا گتی نا حلکا غنت جوڑکی وہ شئی تکنا دا حدیث امام داود و امام نسائی ذکر کرنے دے دوائل ابن حجر رضی اللہ عنہ ہونا اے کدادی و قبض سنتین دو گتی راغن دیکی و حلق حلقتن او درمیانا و غٹی گتن حلق جوڑتا و اشار بسبابا او اشار او کپدی سبابا گتی بانی سنورم طریقہ دارا چٹولی گتی براغن دیکی مجبت جوڑکیں او پا سباب و اشاروں کی دا حدیث مسلم شریف گرام میں وی وقبض اصوابعه کلها طول گتی را غندی کی او و اشار بیسبعی اللتی تلی الابحام اشاروں کپا غبت چکم غش گتی تلی زیوا درا طول طریقی را غلی اللہ حدیث کلے اکرے کلے بلکرے اٹھول سنت ترکی قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث حسن غریب لا نعرفه من حدیث عبید اللہ ابن عمر الا من هذا الوجه عمل قدیر پنیز دباز اہل علمو دا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا او دا تابینون یختارون الاشارت فی التشہد دی غرط الاشارت تشہد کی وہو قول اصحابنا او دا قول زمد علماء طول دے دیکھ اختلاف مشتا طول علماء چې د غشان په بوت اشاره وکړي او چا چې د دین انکار کړي نه خبره درست نه ده دا سنت طریقه ده او دې بار کې روایت ډېر زیات راغلي خدا غ کله بوت اوچت هي او کله دې کټه هي نباغ نید اللہ اللہ فرد وکی لکا پشرد مسلم کی امام نومی رحم اللہ دا سوینی باب ان لا الہ الا اللہ فرد ودے گتو چتائی باب احناف علماء لا الہ الا اللہ فردی اچتائی او الا اللہ فردی کیجی ودی علماء لکلی محققین علماء داوئی ویخا خبر داسلا اے چپا قائدہ کی ناستی نو دغشان ہے عدگو تجور کا کمچ مواردو عوض دیتی دانا داگو تو اچتا کا اوچتول نبض بے لغن تیرا خطا کی او بیا بطر اخر پوری داگو تا اوچتوی دا بہتر طریقہ و نماو نکر کرے دے بہتر طریقہ ذکر کرے گا ور روایات و مشکات کتا زلدان تیرو یو حدیث کی راغنی وی گوتے اوچتا کا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشیر بسمی دادا ولا یحرکوها ابو داود و نسائی شریف حدیث دے ویو نبی علیہ السلام چکر پا گتا بے اشارتو گتا بانی بے اشارتو لچکل بے دعا گوختا ولا یحرکوها گتا بے خضولنا دا حدیث ہم سندن صحیح دے ادا قول امام ابو حنیفہ رحم اللہ و نور علماء دے اباب علماء ایچے نفضی بگتا جکہ حدیث دوائر ابن حجر کے راغمی دی چھے گتا بخوضی امام بے حقیوی احتمال دام دے چھے خضول و ندی دے کی اشارہ مراد دا بار بار خضول تندی مراد نو پدی ترتیب بانی دا دناری نو زنانو دا پارکو مسکی سنت تری کرا چی دی گتی لگوری او دا گتی دیو چا تکڑی باب ما جا فی تسلیم فی صلاتی باب دی پا بیان دا کی چراغلی دی پا وارد سلام کی پا مسکی وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا الرحمن بن مهدي قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابن الاحوص رحمه الله تعالى عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بشك الله ابي صلى الله عليه وسلم كان يسلم سلام دے گردون آئی امینی فی طرفتا آئی سارید طرفتا ایوی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ دوار طرف لگے سلام گردون و داس بیوی پری باپ کی حدیث سے دساد ابن ابی وقاف آود ابن عمر آود جابر جابر ابن سمرا و دبرا و دعمار و دوال ابن حجر و دعادی ابن عمیرا و دجابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہمنا لذی طولنا روایتنا راغنی ابن امام بویسا حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح عمل قدیر فنیز دا اکتر و اہل علم دا صاحب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و من بعدم سوچ رئی نفس دی آبا قول دا سفیانی سوری رحمہ اللہ علی آو دا ابن المبارک آو دا احمد و دا اسحاب دیو المسنون دی پموس کی دو سلام گردول و سلام درو باب منه ایدون دا باب دے دینم دارنگی و بھی قال حدثنا محمد بن یحییٰ عن سابوری قال اخبرنا عمرو بن ابی سلمہ عن زہیر بن محمد عن ہشام بن عروہ نبیہ رحمہم اللہ تعالی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم او چی سلام دے گر رولو فی الصلاۃ فمس کی تسلیمۃ واحدۃ یو سلام تلقاء وجهه اے فطرف د مخبانی ثم یمیل الى شق لیمن شیئن او بیا برامائل شو دی طرف فی تسلغن فی نگر دی کی او سلام راغلے دے دا حدیث دلیل دے دا مشروعیت دا سلام یو کم اس کی خدا حدیث علماء دکلے شروعیف دے اپر باب کی حدیث دے رسال ابن سعد رضی اللہ عنہ نا آئید بی ماجا ذکر کرے غیقیم دیو سلام ذکر دے دیو سلام بارک علماء لکلی جہادی زویف لی نصب الرائق موئی چید سلام یو بارک یو حدیث ثابت ننے اگر کہ بعد محشینو دزاد المعاد دا حدیث را جمع کرنی او دیو سلام حدیث لیم سیوے لینی امام عیسیٰ و دین رائشی رضی اللہ عنہ لانا رفو مرفو انکی جنم دا مرفو اللہ منہ آغر وجی مگر دی وجینا قال محمد ابن اسماعیل امام بخاری و زہیر ابن محمد شدارد حدیث اوراوی دے زہیر ابن محمد اہل الشام یرونانہ مناکیر اہل شام ددن منکر روایت نہ روایت کری و روایت اہل العراق اشبہو او عراق والا روایت نتی اغدیر مشابیدی دہ قود صحت سرا قال محمد وقال احمد بن حنبل كان زهير بن محمد تجاوز نيچه زهير بن محمد الذي كان وقائدهم شغوا في شهد بنيد دي اهل شام اوا في شهد بنيد دي ذيله سوا هذا الذي ندیا غدا یروانہ دل راک چراغن روایت کی دیشی پیراک کی کاننہو رجل آخر تبے منی بل سڑے عراق والا روایت میں صحیح دی اور شام والا روایت میں ایک مناکیر نکل گئے قلبو اسمہو دیدا غنم بدل کلنے وقد قال بعض اهل العلم في التسليم في الصلاه اول دي بعض علماء فسلام غرزول کی پمس کی جی او سلام نے واسح الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمتا او دیر سید روایات مد نبی صلى الله عليه وسلم ندو سلام نے وعليه اكثر اهل العلم او بدی اکثر لمانی من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دمر گرود نبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین ومن بعدهم او دتابعین ناسوچ دین پسدی ورا قوم او قتل دی وقوم دا اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تابعین او دغیر دین تسلیمت و تسلیمتا واحدتا سلامیو المکتوبت فرض کی امام شافعی نے مولا علی شاہ سلم تسلیمتا واحدتا کفحی او طرف لذی سلام وغرزی کی طرف لا و انشاء سلم تسلیمتین او کفحی شید دوار طرف لذی سلام وغرزی باب ما جاء ان حذف السلام سنة باب دے بیان دی کی چ حذف السلام سنت دے حذف السلام سنت حذف نہ مراد دی اے مختصر ویل او دی کیو گدوال پر خودل اے سلام با مختصر ہنتے وی او دی سلام کی بسن کیو گدوال بنکے دلتا وی حضر دا سلام دا مشمول دے او حضر دا سلام دا تفسیر میں شوی دی یو دا چی دا ورحمت اللہ ورحمت اللہ جی حابان وقف ہوگی ورحمت اللہ یعنی دا حرکت ظاہر نکے دن دانے چی دا حروف مدہ زیات گزنکی دوارا تفسیرون درستی السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبهی قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا عبداللہ بن مبارک والحقل ابن زیاد عن الاوزاعی عن قرہ ابن عبد الرحمن الزہری عن ابی سلمہ رحمہم اللہ تعالی عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حذف السلام سنۃ وی تخفیف پا سلام کی دا سنت دے یعنی اگدینا دا لفظ اگدینا بلکی زرغن کے ہوئے نبس لفظ سلام با مختصر وے او دیر دے بینا دا سنت دے قال علی بن حجر وید ابن مبارک رحم اللہ چہت السلام مانا سنا اے اللہ تا مدہ مدن دا چوبد نکی دیل رفوگ دون سرا امام عیسیٰ و حدا حدیث حسن سیون وہو اللہی اضا یستحبوه اہل العلم چه مستحب گن علماء ورویان ابراہیم النخعی ابراہیم نخعی رحم اللہ نا نقل شوئی انہو قال دوی تدبیر جزم تدبیر اللہ اکبر جزم دے اللہ اکبر پر دیتا جزم ہوئے اگر دیتا اللہ اکبر ندادیتا جزم نبغیر ہوئے والسلام جزم سلام جزم دے السلام علیکم ورحمت اللہ وحقل یکالوی لکی کانا کاتب الاوزائی وغالی کن کے او کاتب دا اوزائی رحمہ اللہ باب ما یکونی را سلما باب دے پو بیان دی کی چی سبو آئی چی کلد مزن مستون کے سلام گرزئی قیمان دے کا مقتدی او کزان لسوک مشکئی لکا زنانا وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو معاويه عن عاصم الاحول عن عبد الله بن الحارث رحمهم الله تعالى عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لي فرمائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قالت السلام يغرون فبعض اوقاتو کی ہمیشہ داسینو لا یقعدون نبکینا استو الا مقدار ما مگر پاندازی دا آغای قولو چوبیوی اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ذل جلال والاکرام ورکا سلام نفس بپا بازی اوقاتو کی دمرکی ناستو تا بازی اوقات ذکری کلب اللہ حبید دی ندیرم ناستے لکما حام مصفت مخفق لبی لزلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک و له الحمد وهو على كل شيء قدیر سبا و دماغان دمزن پر زیدا سیوی اے اللہ مانتا السلام دا سلام دا اللہ دمون ندے یعنی انتا السلیم من المعائد والآفات ومن کل نقص اے اللہ تدتول اے دنیا فتن و نقصاناتن سلیم و سالمین ومن کل سلام تاد طرفنا سلامتی آغا سلامتی آتو ورکے او منی کے چشانے وغار مسی منی کے ورباد خلقو دا اللہ مانتا سلام من کا سلام نقصتا الفاظ سواکنی وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامِ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ داد ذاننا الفاظ چا جنکری احادیثو کی ثابت نئی تبارکتا دخیر و برکت والیتا ذل جلال والاکرام خاون دی عظمت او دے احسان کولی وبی قال حدثنا حناد قال حدثنا مروان بن معاویہ وابو معاویہ انا عاشم الاحول جہاد الاسناد نحوہو وقال ذات تبارکت یا ذل جلال والاکرام یین پکی ذکر کری تبارکت یا ذل جلال والاکرام نمسپس اللہ مانتا السلام ومنتا السلام تبارکتا یا ذل جلال والاکرام دارم حدیث پس اللہ اکبر امراغ لینے اے حدیث کی مزدیوکن وائے اللہ اکبر دریکی ری ذکر دے استغفار امراغ لینے دام ثابت کی جل اللہ حبیب بوئی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین دام کا حدیث کی بسی سند ثابت کی قال فی الباب ان ثوبان وابن عمر وابن عباس وابي سعيد وابي هريره والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم يقولون روايتنا راوي قال ابو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وقد بیاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آروایت شوئے دنبی صلی اللہ علیہ وسلم نامنو کانا یقول بعد التسلیم چدا اللہ حبیب بد سلام گردول نفس داموی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد یحی و یمیت و هو على کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیتا اے اللہ سوکمنی کون کے لشتہ دعوش تھی ورکیں ولا معطی لما منعتا لشتہ دے ورکون کے دعوش تھی منعکیں ولا ینفع دل جد من کل جدو آفائدہ نشی ورکول خاہم دمال تدسان مالنا دچامال و قوت و طاقت تا مقابله کی چاله سید نشی ور کونه بدات دوام ثابت را ور یان نه کان یقول روایت کړي شوی جل الله حبیب بداته سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین دا حدیث امام ابو یعلا ذکر کرے دے اور رجال سے قضی وبہی قال حدثنا احمد بن محمد احمد بن محمد بن موسیٰ قال اخبرنی ابن المبارک قال حدثنا الاوزاعی قال اخبرنا شداد ابو عمار قال حدثنی ابو اسماء الرحبی قال حدثني ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينصرف من صلاته كلت اراده كثير وغرزي دمنا استغفر ثلاث مرات ندري ذري استغفاره ثم قال وبياوي انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. قال هذا حديث صحيح. وابو عمار اسمه شداد بن عبد الله. لقد ترتيب الله حبيب السلام نفذ بالاذكار ودعاءان يكوني دینہ پس نوری دعا دان امراغلی دیا حادیثو کی دموز نرسو ذکر و دعا دانی دیرو حادیثو کی راغلی او دفر از موز پس دعا مکملی دیفت دعا دانی مکملی